Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie dobiegł końca Marsz Niepodległości. Premier Beata Szydło, prezes PiSu Jarosław Kaczyński i członkowie rządu wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości w Krakowie. Mieszkańcy Katalonii wyszli na ulicę Barcelony, domagają się uwolnienia aresztowanych byłych członków regionalnego rządu. Pod hasłem My chcemy Boga w Warszawie przeszedł Marsz Niepodległości. Trasa prowadziła z centrum na Błonia Stadionu Narodowego. Mariusz Pieśniewski. My chcemy Boga to główne hasło tegorocznego marszu, ale uczestnicy skandowali też Bóg, honor i ojczyzna oraz cześć i chwała bohaterom. Było też wiele haseł narodowych czy wręcz nacjonalistycznych. Przeważały flagi narodowe, ale też były flagi organizacji prawicowych i nacjonalistycznych. Ile się da barw narodowych? Oczywiście dusza się liczy. Żeby podtrzymywać polską tradycję i pokazywać, że Polska jest jednością. Atmosferę tutaj przede wszystkim. Tak. Tutaj można poczuć tę polskość. W przeciwieństwie do poprzednich marszów sprzed kilku lat było spokojnie, między innymi dzięki pracy Straży Marszu, mówił Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Straż Marszu Niepodległości, która zapobiega wszelkim jakimś wydarzeniom, no ale też widać, że nie ma prowokacji. To też bardzo dużo robi, no i to, że policja zachowuje się dużo mądrzej niż w latach ubiegłych. Policja ocenia liczbę uczestników na 65 tysięcy. Organizatorzy uważają, że był to najliczniejszy Marsz Niepodległości w historii i zebrał ponad 100 tysięcy uczestników. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z Warszawy przenosimy się do Krakowa. Tam zakończyły się obchody Święta Niepodległości zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw na Wawelu odprawiona została msza, później przy grobie Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty. Następnie w czasie spotkania w hotelu Sheraton prezes partii Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie. O szczegółach Paweł Pawlica. W trakcie przemówienia prezes PiS przypominał historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwracał też uwagę, że rany zadane Polakom w czasie II wojny światowej i w latach komunizmu nadal są niezagojone. Odniósł się też do najnowszej historii Polski. Jak mówił, po 1989 roku Polakom narzucono na plecy symboliczny ciężar. Lider rządzącej partii odniósł się też do sprawy odszkodowań za II wojnę światową. Mówił, że domaganie się reparacji od Niemców jest sprawą honoru. Żydom zapłacono, wielu innym narodom zapłacono, Polakom nie, bo tu chodzi nie tylko o środki materialne. Tu chodzi o nasz status, o nasz honor. Jarosław Kaczyński mówił też o zbliżających się obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapowiadał, że powstanie nowych instytucji i uroczystości trwające cały rok mają służyć zjednoczeniu Polaków. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W uroczystościach oprócz premier Beaty Szydło i prezesa Kaczyńskiego uczestniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu, wicepremier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie Budownictwa, Sprawiedliwości, Edukacji, Rolnictwa i parlamentarzyści. Zmieniamy temat. Mieszkańcy Katalonii protestowali w Barcelonie, domagając się uwolnienia regionalnych liderów uwięzionych za podjęcie kroków w kierunku niepodległości regionu. Według policji w manifestacji wzięło udział 750 tysięcy osób. Wielu uczestników demonstracji trzymało katalońskie flagi i wznosiło okrzyki wolność. W więzieniu nadal przebywa 8 członków byłego katalońskiego rządu. Usłyszeli oni zarzuty podburzania, buntu oraz sprzeniewierzenia publicznych funduszy. Były premier Katalonii, Carles Puigdemont, jest w Brukseli, oczekuje na przesłuchanie w sprawie ewentualnej ekstradycji do Francji po tym, jak Madryt wydał europejski nakaz jego aresztowania. Wraz z nimi jest 4 jego ministrów. Jutro w Barcelonie ma być premier Hiszpanii Mariano Rajoy, po raz pierwszy od czasu wybuchu kryzysu wokół niepodległości Katalonii. Dziś rozpoczęło emisję Cyfrowe Polskie Radio Chopin. Pokaże m.in. w jaki sposób genialny wirtuos wpłynął na polską i europejską muzykę, a także na współczesną popkulturę oraz jazz. Muzykę Chopina i jazz łączy właśnie improwizacja, uważa pianista jazzowy Andrzej Jagodziński. W początkach XIX wieku improwizowali wszyscy, włącznie z Chopinem i Listem. W Paryżu niejednokrotnie ścigając się na różnych eventach wieczornych w domach arystokratycznych. Niektóre frazy wystarczy, że tak powiem, żywcem przenieść na grunt jazzu, dołożyć tego sekcję rytmiczną i nie sprawia kłopotów słuchaniu. Ładunek geniuszu, który tam jest zawarty,

pierwszym locie, bliżej nieba, dalej ziemi. Nie zapomnij, tam w przestrzeni, nie zapomnij, tam w błękicie, o tym małym skrawku ziemi, gdzie powstało twoje życie. Grzegorz Turonał na początek naszej rozmowy o takim, co nie zapomniał, o tym skrawku ziemi. Moimi gośćmi są pani dr Joanna Skolik z Uniwersytetu w Opolu i Polskiego Towarzystwa Konradowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od cytatu, który nas wprowadzi w temat. Andrzej Bobkowski, inny słynny emigrant, tak pisał o polskości Konrada. Mam wrażenie, że Konradowi udało się pomimo wszystko w dużym stopniu to, co Gombrowicz proponował raz naszym pszeniczno-skowronkowym pisarzom i co ośmielił się nazwać po prostu uwolnieniem się od Polski. Gdyby Konradowi się to nie udało, to po swojej podróży do Afryki napisałby W pustyni i w puszczy zamiast Jądra ciemności. Całkowite uwolnienie się od Polski jest dla Polaka niemożliwe, bo Rosjanie nam na to nie pozwalają. I kto wie, czy na dnie naszej nieuleczalnej antyrosyjskości nie tkwi właśnie to. Konrad poszedł jednak w tym uwolnieniu się znacznie dalej, niż to się na ogół przyjmuje. Nie był oczywiście Anglikiem, bo człowiek urodzony w Polsce, żeby nie wiem co wyprawiał, żeby nawet sypiał z parasolem, może być co najwyżej przysłowiowym Anglikiem z Kołomyi i notre émigration funambulesque roi się od takich Anglików. Ale także nie był już całkiem Polakiem, był typowym okazem kosmopolaka. I jako do takiego okazu należy do niego podchodzić. Jest to okaz jeszcze bardziej, jeszcze zupełnie niezbadany i nieprzestudiowany, pokryty do dzisiaj wstydliwym milczeniem lub wklejany na siłę w jakieś polskie ramki, choćby się z nich co chwila wyskakiwał. Nie był też jedyną wybitną osobistością wśród kosmopolaków. Mieliśmy ich, chwała najwyższemu, kilku bardzo wybitnych, ale niestety za mało. Nie chcąc przyznać im prawa do ich specjalnego statusu odmiennej, lecz pokrewnej formacji duchowej i światopoglądu, unikając chłodnego i normalnego przeanalizowania bakcyla kosmopolskości tkwiącego po trosze w każdym Polaku, tak, pomawiając ich za często i o byle co, o zdradę, odstępstwo, wyobcowanie i inne paskudstwa, pasjami lubimy powoływać się na nich przed obcym, bo okazuje się, że bez nich nikt by się nigdy niczego nie dowiedział o naszej ukochanej Polsce. Przepraszam bardzo za przydługi cytat, ale mam nadzieję, że piękno tych słów Andrzeja Bobkowskiego usprawiedliwia te półtorej minuty, które poświęciliśmy. Co państwo myślą na temat tej kosmopolskości Konrada? Co to jest w ogóle? Bobkowski miał na myśli to, że Konrad wyniósł polskość z Polski, ale jednocześnie potrafił przekuć ją w taki sposób, żeby była do przyjęcia, strawna, zaakceptowana przez Anglików. I nie tylko Anglików, w ogóle ludzi Zachodu. Udało mu się to wszystko, co zabrał ze sobą, wyjeżdżając z Polski, podać w taki sposób poprzez swoje utwory, że świat zachodni przyjął to, poznał, nawet nie zdając sobie do końca sprawy, że to jest polskość. To jest to, o czym Konrad mówił w czasie swojego wywiadu z Dąbrowskim. To jest ta polskość, którą wziął od Mickiewicza i Słowackiego, ale o tym nie mówił. To po prostu było w jego utworach. Ta polskość miała charakter jak najbardziej tradycyjny, jaki można sobie wyobrazić. To znaczy on pochodził z rodziny bardzo silnie zakorzenionej w polskiej tradycji patriotycznej. Przodkowie z obu stron, prawda, i ze strony matki, i ze strony ojca, to byli ludzie, którzy różnili się od siebie, do tego dojdziemy, ale obie strony brały udział w powstaniach. To byli ludzie, którzy no, traktowali Polskę jako swój dom, swoje miejsce, swoją odskocznię pod każdym względem. I to zarówno w powstaniu listopadowym, jak i styczniowym rodzina Korzeniowskich wsławiła się w obydwu, ale to też historia tragicznych splotów obydwu rodzin Bobrowskich i Korzeniowskich z polską historią. Dość przypomnieć tutaj pojedynek Stefana Bobrowskiego z hrabią Adamem Grabowskim. Ten słynny pojedynek, który opisuje między innymi Paweł Jasienica, to oczywiście jest osnute mgłą legendy. Natomiast Bobrowski, który był krótkowidzem i Grabowski, który był zwolennikiem białych, w ramach pojedynku stworzyli coś, co badacze jednoznacznie uznają za rodzaj zabójstwa politycznego. Bobrowski nie miał szans przeżyć tego pojedynku, a wiemy, że Stefan Bobrowski. Wuj Konrada, wiemy, że miał realne szanse, aby przewodniczyć centrali powstania i odegrać kluczową rolę w historii powstania styczniowego. To ciekawe, bo Tadeusz Bobrowski był nieco inną postacią. On miał znacznie chyba bardziej zdystansowany stosunek do powstań. Tak, zdecydowanie. Tadeusz Bobrowski nie był zwolennikiem w żadnym wypadku powstań i uważał, że od tego należy się trzymać jak najdalej. W tym momencie powstało coś takiego, że jak gdyby cała tradycja, w której wyrósł Konrad, wychowywany najpierw przez swoich rodziców, którzy byli zagorzałymi patriotami i w miarę możliwości angażowali się w działania niepodległościowe. Zesłani na Syberię. Najzabawniejsze, jeśli można takiego słowa użyć, to, że działaniem niepodległościowym było nawet pisanie listów, w których wyrażało się swoją opinię. Były to takie czasy, w których nie należało, nie wolno było w ogóle okazywać uczuć wobec ojczyzny, której nie było. Przecież Polska nie istniała wtedy na mapie i wychowywany w takim środowisku mały Konradek trafił pod opiekę wuja, który nie pochwalał postępowania swojego szwagra Apollona. Zarzucał mu, no, że w jakiś sposób ściągnął nieszczęścia na rodzinę swoją, dlatego że zarówno jego żona też została skazana i cała rodzina została zesłana na Syberię, więc jak gdyby to nie było na pewno szczęśliwe dzieciństwo. A na ile państwa zdaniem ta opozycja, ojciec, wuj, ludzie, którzy chyba najbardziej na niego wpłynęli, prawda? Jeden dawał mu podstawy wychowania, prawda? Drugi dawał mu podstawy finansowe, co było dla Konrada rozrzutnika i osoby, powiedzmy sobie szczerze, lekkomyślnej w młodości, dosyć sporym zapleczem i ważnym zapleczem. Na ile ta opozycja odbijała się w jego myśleniu? Ja chciałem nawiązać, może zacytuję, bo Czesław Miłosz mówił tak: ponieważ ojciec Konrada był pisarzem i tworzą razem dynastyczne następstwo pokoleń, ciekawe byłoby zbadać, czy w ich losach i ich dziele nie pojawia się ciągłość przynajmniej tonu uczuciowego, jeśli nie filozoficznej postawy. Zapewne to zostało zbadane, ale jakbyśmy mieli w paru słowach powiedzieć, którą drogę wybierał Konrad? Konrad zdecydowanie słuchał wuja. Przynajmniej wyrażał się w ten sposób i zgadzał się z jego opiniami. Natomiast cała jego uczuciowość, coś co Czesław Miłosz właśnie opisał jako polityczną uczuciowość, była jednak dziełem ojca. I w swoich pismach, tak jak zostało to zbadane, Konrad bardzo bliski był Apollonowi, choćby w tym, w jaki sposób pisał o Rosji, w tych utworach, w których bezpośrednio się do Rosji odnosił. Dobrze, o Rosji za chwilę, ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jest bardzo niewiele utworów beletrystycznych Konrada, nie mówię o jego pismach politycznych, ale beletrystycznych, w których on bezpośrednio odnosi się do Polski, prawda? Książę Roman i co jeszcze? Amy Foster. To jest w zasadzie, i to też nie odnosi się bezpośrednio do Polski, tylko bohater jest z pochodzenia Polakiem i to wszystko. W zasadzie Książę Roman. No jest jeszcze ze wspomnień, ale to jest rzecz właśnie wspomnieniowa, nie jest to tak. A dlaczego? De facto, bo było zbyt bolesne, bo było zbyt trudne, zbyt dalekie. I myślę sobie, że tak do końca miał świadomość, że pisząc dla angielskiego, dla zachodniego czytelnika, nie znajdzie do końca zrozumienia. Ale jeżeli już pisał, to napisał Księcia Romana właśnie. Na ile jego postawa Polaka odbijała stereotypy polskie w myśleniu o Niemczech? O Niemczech może mniej, o Rosji przede wszystkim, w tych dwóch jego najważniejszych, prawda, książkach, czyli dotyczących akurat tej sprawy, czyli W oczach Zachodu i Tajnym agencie. Między innymi w liście do George'a Keatinga pojawia się jedno z wielu rozliczeń Konrada w sprawie słowiańskości. To już właściwie od listów Edwarda Garneta Konrad nieustannie był posądzany o słowiański tembr uprawianej przez siebie literatury. I wielokrotnie tłumaczył się, w polski szlachcic, tak? Maczany w angielskiej smole, jak pisał w jednym ze swoich listów. Wielokrotnie tłumaczył się, że jest to głębokie nieporozumienie. To, co charakteryzuje słowiańskość, jest związane ze swego rodzaju teologiczną perwersją, z bizantynizmem, którego Konrad żywo nienawidził. I owa religia Bizancjum kojarzyła mu się ze słowiańsko-azjackim barbaryzmem. Polska była placówką Zachodu i to, co istotne, placówką Zachodu wychowaną w kulturze rzymskiej, która czerpała wzorce z tradycji angielskiej i francuskiej, która temperament miała południowy. To też bardzo ciekawe, że polski Konrad nie identyfikował z ludami północnymi ani z północną moralnością. A więc tradycja Włoch, tradycja Francji, południowy temperament, placówka Zachodu, a więc silny etos pierwszej Rzeczpospolitej wyrażany w antemurale Christianitas, Polska przed murzem chrześcijaństwa. To wszystko odradza się wraz z 1919 rokiem. Wtedy Konrad pisze Crime of Partition, zbrodnia rozbiorów. Tekst, który jest wprowadzeniem właściwie na nowo tematu polskiego w krąg wątków politycznych zachodniej Europy, zarazem w jakiejś mierze chyba wypowiedzeniem albo zawieszeniem lojalności Konrada wobec Anny. Ciekawie pan wspomina o tej jego tradycji francuskiej. On był z domu, że tak powiem, i francuskojęzyczny, i frankofilem, prawda? Zresztą w naturalny sposób przecież nie pojechał do Anglii, tylko do Francji, prawda? Kiedy uciekał z Polski, czy wyjeżdżał z Polski. Uciekł do Anglii, można powiedzieć, po to, żeby nie pójść do armii rosyjskiej, bo Francja zawsze miała, jak Bobkowski słusznie zauważył, zawsze miała pewną słabość do Rosji i musiał z Francji uciekać, bo Francuzi by go oddali Rosjanom po prostu. Ale to zauroczenie Francją u niego zawsze było, prawda? I miało charakter znacznie większy niż tylko taki, że tak powiem, prosty. To znaczy tam on był osadzony w tej kulturze. Bardzo silnie właściwie od dzieciństwa, od pierwszych lekcji francuskiego Konrad bardzo silnie był zanurzony w ów francuski świat i był to język bardzo dla niego bliski, język, w którym płynnie się posługiwał, tradycje literackie, do których z jednej strony się przywiązywał, a wobec których z drugiej strony usiłował zachowywać rezerwę, na ile się da. Jest taki znamienna wypowiedź Konrada, w której mówi, że nie znał pani Bowary przed napisaniem Szaleństwa Almayera, zaś Szkoła Uczuć, o ile znał, owszem, ale Flaubert zawsze wzbudzał w nim instynkt rywalizacji. Warto ten list, tę wypowiedź skonfrontować z wieloma deklaracjami przywiązania Konrada do francuskiej literatury. Wielokrotnie o tym mówił, choćby przy kominku w swoich dworach w Anglii. To jest bardzo ambiwalentna sytuacja, niezwykle istotny wątek, z pewnością pokazujący Konrada jako pisarza wielojęzycznego, pisarza zanurzonego w kulturach literackich wielu języków, z pewnością i angielskiego, francuskiego i polskiego. A wracając do Rosji, wiemy, że nie lubił, można powiedzieć, nie znosił Dostojewskiego, prawda? Nie znosił Dostojewskiego. Zawsze wypowiadał się tak, że w Dostojewskim, cały Dostojewski budzi w nim żywiołowy i żywy sprzeciw. Uważał, że jest zbyt uczuciowy, że za bardzo wywleka wszelkie uczucia i emocje ludzi. W oczach Zachodu było odpowiedzią nie tylko na całą twórczość Dostojewskiego, ale przede wszystkim było też rozprawieniem się Konrada z Rosją, z rewolucją i z całym bagażem, jaki Rosja wpływała na jego życie, na życie Polski. Ten cień rosyjskiego cesarstwa i autokracji rosyjskiej, który gnębił nie tylko Polskę, Polaków, całą jego rodzinę, Konrad nie mógł tego znieść, nie mógł się z tym pogodzić. I pisząc, czy zbrodnie rozbiorów, czy w oczach Zachodu, wszystko to, gdzie pojawiała się Rosja, to można wyczuć, zobaczyć, że nienawidził z całej duszy i z całego serca. Jakie on miał podejście? Bo to, że traktował Rosjan jako wrogów, to jest oczywiste, ale czy on traktował Polskę jako ofiarę? To znaczy, czy on podchodził do zaborcy jako do kogoś, kto niszczy naród i skazuje go na niebyt? I w związku z tym no niejako był w pozycji podrzędnej wobec Rosjan czy wobec Niemców? Jak on na to patrzył? Zdecydowanie nie. To znaczy, Polska była ofiarą zaborców, oczywiście, ale Polska była jak gdyby wyżej postawiona. Kulturowo, prawda? Kulturowo, intelektualnie niż Rosja. Do tego zmierzam, dlatego że czasami próbuje się umieścić to myślenie Konrada w tak zwanym dyskursie postkolonialnym, prawda? Tutaj nie może być o tym mowy, jeśli chodzi właśnie o... On uważał, że Polska stoi wyżej, prawda? Oczywiście, to znaczy, tak. Brytyjczycy najeżdżają, zresztą on uważał, że Imperium Brytyjskie to jest najwyższy cud i wymysł ludzkiej cywilizacji, do czego dojdziemy, ale w przypadku Polski to tak nie było. Znaczy, Polska była wyżej kulturowo postawiona od Rosjan i została po prostu militarnie, brutalnie zgwałcona przez zaborców. Tak, mało tego. Niechęć Konrada do Rosji była posunięta jak gdyby do tego stopnia, że przecież jeśli pojawiały się w towarzystwie osoby pochodzenia rosyjskiego, to kiedyś wyraził się, że gdyby wiedział, że osoba, której podał rękę, była Rosjanką, to by tego nie zrobił. Musimy pamiętać, że on odmówił Sienkiewiczowi udziału w komitecie internowanych pierwszej wojny światowej, ponieważ w składzie tego komitetu pojawił się rosyjski ambasador. Do Edwarda Garneta, którego małżonka tłumaczyła braci Karamazow, twierdził, że jest to zagorzały, prehistoryczny bełkot. To były określenia, których używał wobec prozy Dostojewskiego. Z drugiej strony niezwykle cenił Turgieniewa. Musimy podkreślić, że nie jest tak, że nie czuł szacunku dla wielkiej epiki rosyjskiej. Dziś prowadzimy także badania nad Tołstojem chociażby. To także płaszczyzna paralel. Choć do Dostojewskiego miał z pewnością stosunek haslibę, kocham i nienawidzę. Myślę, że nienawidzę niż kocham. Kilkakrotnie tutaj padał tytuł Zbrodni rozbiorów, tego jego słynnego artykułu politycznego. Ja chciałbym zacytować fragment, w którym on no jednak używa pewnej retoryki znanej w polskiej tradycji podejścia do Polski i do zaborców, to znaczy takiego bardzo silnego idealizowania jednak Polski, a zwłaszcza historii polskiej. Proszę posłuchać. Duch agresji całkowicie jest obcy polskiemu temperamentowi, dla którego zachowanie własnych instytucji i swobód było znacznie cenniejsze niż jakakolwiek myśl o podbojach. Prowadzone przez Polaków wojny były obronne i toczyły się zwykle wewnątrz granic kraju. Ekspansja terytorialna nie bywała nigdy ideą przewodnią polskich mężów stanu. Scalenie obszarów najjaśniejszej Rzeczpospolitej, które czyniło ją na czas pewien mocarstwem pierwszej rangi, nie zostało dokonane siłą. Dojrzewające powoli poczucie konieczności gospodarczych i społecznych, a przede wszystkim rosnąca świadomość moralna mas, były czynnikami, które spowodowały, że 43 przedstawicieli krain litewskiej i ruskiej pod przewodnictwem najznaczniejszego z książąt zawarło związek polityczny, jedyny w swoim rodzaju w historii świata, spontaniczną i całkowitą unię suwerennych państw, świadomie wybierających drogę pokoju. Prawda? Idealizm pełen. Ale myślę sobie, że to było ważne, ponieważ to, co pisał, było przeznaczone dla czytelnika zachodniego. Więc tutaj musiało być rozróżnienie czarne, białe. Nie można było, zrozumieli. Żeby zrozumieli, żeby wyczuli, odczuli to, jaka krzywda dzieje się Polsce i że niepodległość jest czymś, co jest naturalne, oczywiste i musi się wydarzyć. Poza tym jeszcze było istotne, aby przedstawić Anglikom genealogię owej placówki, pokazać, skąd właściwie pretensja do myślenia o Polsce i Polakach jako owej placówce, skąd wskrzeszenie tego typu myślenia. Po to ważna była istotna wizja państwa otwartego politycznie, tolerancyjnie, wizja politycznej otwartości. On często traktowany jest jako myśliciel konserwatywny. Zdzisław Najder, zdaje się, chyba nie do końca się z tym zgadzał. On uważał, że zwłaszcza w odniesieniu do Jądra Ciemności, kiedy był bardzo silnie krytykowany od 70-tych lat, jak wiemy, za rzekomy rasizm, prawda? Jeden z najzagorzalszych krytyków Chinua Achebe po prostu nazywał go otwartym rasistą, wybitny zresztą nigeryjski pisarz. Ale wracając do tego, o czym pani powiedziała, on rzeczywiście był konserwatywny w tym sensie, że miał niechęć do instytucji ponadnarodowych i do myśli ponadnarodowej, znaczy do rewolucji, które miałyby zmienić świat, prawda? To tak rzeczywiście było. Tak, uważał, że rewolucja przynosi zawsze zniszczenie i że jedna rewolucja pociąga za sobą drugą, wprowadza chaos, że rewolucja niszczy tradycję. A właśnie na tradycji, na pamięci, na ciągłości pokoleniowej można cokolwiek budować. Czy on był narodowcem? Przepraszam, to słowo brzmi zwłaszcza dzisiaj trochę może inaczej niż to, co myślał pewnie sobie o narodzie Konrad, ale właśnie dlatego wyjaśnijmy, jaki był jego stosunek do narodu i do idei narodowej, bo skoro nie zmiana całościowa, nierewolucyjna, to co podstawą jest naród? Stosunek Konrada do idei narodowej jest niezwykle skomplikowaną kwestią. On nie wypowiada się o tym wprost, ale on konstruuje nierzadko sytuacje literackie, aby o tym opowiadać. Właściwie tego dotyczy jego jeden z największych fresków, Nostromo. Bobkowski uważa, że to nie tylko o Ameryce Południowej, ale i o Polsce, tak samo. Paragwaj jest nazywany Polską obu Ameryk, jak mówi Zdzisław Najder. I odczytywanie w tym duchu wydarzeń Costa Guany ma swoje solidne podstawy dla Juliusza Słowackiego, dla romantyków, historia wyzwalania się kolonii hiszpańskich w Ameryce Południowej była tak samo istotna jak wyzwalanie się Grecji spod niewoli Imperium Osmańskiego. W 1830 roku rewolucja Simona Bolivara, która jest istotna dla Konrada w Nostromo, była tak samo tak samo ważna jak wydarzenia powstania listopadowego. Polacy pamiętali o Boliwarze, pamiętali o Wenezueli, zaś Paragwajczycy pamiętali podczas wojny trzech sojuszników o Polsce. Wskazując na przykład swojego dyktatora Francisco Lopeza, którego nazywali paragwajskim Tadeuszem Kościuszką. Więc Konrad, budując w świecie Nostromo właściwie fresk całej historii emancypacji narodów Ameryki Łacińskiej w XIX wieku, w jakiś sposób mimowolnie wypowiedział ideę konstytucji państw narodowych. Do dzisiaj jest to utwór kanoniczny dla Paragwajczyków. Jest to obecne chociażby we współczesnych powieściach paragwajskich, gdzie aluzje do Nostromo są widoczne. Mamy bohaterów takich jak u Bastosa, mężczyzny o polsko brzmiącym nazwisku, który w trakcie ucieczki Paragwajczyków wygrywa im polonezy i mazurki. W paragwajskim utworze przyjaciela Fryderyka Chopina ten bohater zostaje tak określony. Rozmawiamy już od prawie pół godziny o człowieku, który był zanurzony w polskiej kulturze, który był spadkobiercą tradycji wielkiej polskiej literatury romantycznej, który był wychowany w rodzinie walczących o wolność Polski. I ten człowiek decyduje się na rezygnację przynajmniej z części polskości, ze swojego języka i w dużym stopniu jednak z tematyki. Mówiliśmy o tym, że w jego największych dziełach Polska gdzieś snuje się w sferze idei, na pewno nie w sferze tematów. Czy on miał problem ze swoją polskością w dalszej części swojego życia? To znaczy, czy czuł się zdrajcą? To znaczy, może jeszcze zanim dam Państwu odpowiedzieć, zacytuję z notatnika osobistego to, co on pisał o tym. Czemu ja, syn ziemi, którą przewracali lemieszami i zraszali własną krwią mężowie tacy jak mój stryjeczny dziadek, ugania się po morzach i oceanach za fantastycznymi posiłkami złożonymi z solonego mięsa i sucharów? W najlepszym wypadku można uznać, że na to pytanie nie ma odpowiedzi. Niestety. Jestem przekonany, że znajdą się ludzie nieskalanej prawości, gotowi wycedzić z pogardą słowo dezercja, które sprawia, że niewinna przygoda nabiera gorzkiego smaku. Oceniając czyjeś postępowanie w świecie, gdzie żadne wyjaśnienie nie jest ostateczne, winniśmy pamiętać, że nie wszystko można wyjaśnić. Nie należy rzucać lekkomyślnie oskarżeń o niewierność. Zraniony troszeczkę człowiek, prawda? To znaczy, on nie odpowiada jednoznacznie i nie mówi jednoznacznie o tym, co czuje na temat tych oskarżeń. Mówi tylko, że one są i że to jest niefajnie, że on staje się obiektem tychże oskarżeń. No zupełnie to, co go spotkało, w dzisiejszych czasach nie mogłoby się wydarzyć. No ale wtedy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Polska nieistniejąca, wydając artystów czy twórców kultury, ludzie chcieli, żeby oni reprezentowali Polskę, żeby ta polskość była wymawiana, odmieniana przez wszystkie możliwe osoby. Natomiast Konrad, wyjeżdżając z Polski, umówmy się, on nie wiedział, że wyjeżdża na zawsze. Musiał wyjechać, żeby nie zostać wcielonym do rosyjskiej armii jako syn zesłańców. Musiał wyjechać, bo zarówno wuj, jak i babka mieli z nim pewne problemy wychowawcze. I taki był początek jego emigracji. Potem okazało się, że został na zawsze. Te oskarżenia, że pisał po angielsku. I znowu przychodzi pytanie, w jakim języku miał pisać człowiek, który wyjechał z kraju w wieku lat 17 i jedyny kontakt taki żywy z językiem to była korespondencja z wujem, nieliczne spotkania z Polakami. Nie pisał po francusku, bo był to język dla niego w jakiś sposób skostniały, zastany, pewne frazy, całe zwroty, którymi operował. Pani jakby opisuje to, co on mówił na ten temat, tak. Ale chyba chodzi o to, że to był język również zbyt skomplikowany, w tym sensie, że on był już jakby gotowy, że były matryce gotowe, które on musiałby stosować, natomiast język angielski był znacznie plastyczniejszy dla niego. On tak to rozumiał. Tak, to znaczy on bardzo chciał i tak o tym pisał, że to nie on wybrał język angielski, ale że język go adoptował, że został przez niego zaadoptowany. Jak gdyby nie miał innego wyjścia, tylko jeśli pisać, to tylko po angielsku. I myślę sobie, że gdyby... Ale opowiedzmy jeszcze trochę o tych oskarżeniach. Maria Dąbrowska zwłaszcza, prawda? Eliza Orzeszkowa. Przepraszam, Eliza Orzeszkowa. Eliza Orzeszkowa, tak. Pisała o Konradzie, ten pan, który po angielsku pisuje. Zarzucała mu, że robi karierę, zbija majątek, nie wiedząc w jakich realnych warunkach rzeczywiście się znalazł. Lutosławski zresztą też tutaj nie był bez winy. No ale również oskarżenia ze strony angielskich krytyków. Robert Lind zarzucał mu, że jest to człowiek bezdomny, bez kraju, bez języka, że dużo lepiej by zrobił, gdyby pisał po polsku, byłoby z tego więcej pożytku. Więc jak gdyby atakowany był i ze strony Polaków, i ze strony Brytyjczyków. Także na pewno nie było mu łatwo, ale Konrad nie miał nigdy problemu ze swoją polskością. To, że jak gdyby nie chwalił się nią na początku swojej drogi pisarskiej, pochodziło stąd, że jako człowiek, który nauczył się języka angielskiego stosunkowo późno, nie chciał i zawsze w sposób mówił... niebywały, prawda? Tak. To znaczy w taki sposób przez kilkanaście lat, bo ile to było? To było 17-18 lat, kiedy on zaczął pisać, 74, tak? 94, tak, 20 lat. 20 lat, kiedy się nauczył tego języka w sposób, no nie wiem, czy perfekcyjny to jest odpowiednie słowo, no w sposób taki, że mógł tworzyć książki. Ale mówił zawsze z silnym akcentem, więc nie chciał uchodzić za jakiegoś takiego dziwadło. To jest też charakterystyczna cecha kosmopolaków, tak? Jak przypomnijmy sobie, jak Miłosz mówił i wielu innych... właśnie kosmopolaków, to wychodzi na to, że cudownie posługując się językiem, mówili tak, że do końca było wiadomo, że są Polakami. Tak, chciałbym dodać, że oskarżenie o emigrację zdolności, bo takie oskarżenie sformułowała Eliza Orzeszkowa pod adresem Konrada, nie było czymś bez precedensu wówczas na ziemiach polskich. Przecież sama Orzeszkowa mogła zostać oskarżona pisząc i tworząc w Grodnie. Podobne oskarżenia o emigrację zdolności spotykały Józefa Ignacego Kraszewskiego z ust Aleksandra Świętochowskiego. My musimy zdawać sobie sprawę, w jakiej sytuacji znalazł się Konrad i uzmysłowić sobie, że wówczas oskarżenia o tak zwaną emigrację zdolności były niezwykle szerokie, co było także związane z owym Drang nach Westen, z tym pochodem emigracyjno-wychowawczym w latach 70. Ale Sienkiewicz wyjechał w tym samym czasie, prawda? Półtora roku później. Adam, nie pamiętam nazwiska, w każdym razie brat Albert, prawda? Tak samo wyjechał w tym czasie. Także to był czas, kiedy ludzie wyjeżdżali. Zresztą z Polski ludzie zawsze wyjeżdżali i do tej pory wyjeżdżają, jak wiemy, i ciągle te oskarżenia się pojawiają. Znajomość z Józefem Rettingerem. To jest coś, co nas prowadzi do polityki i do jego myślenia politycznego, do jego zaangażowania. Józefem Rettingerem, czyli politykiem, innym kosmopolakiem. Do jego zaangażowania i próbą wpływania, i tutaj już mamy taki bardzo jednoznaczną działalność publicystyczno-polityczną na Brytyjczyków. Pełne to było naiwności. Chyba się sparzył bardzo szybko i bardzo szybko zrozumiał, że to nie ma sensu. Tak, i wtedy w zasadzie miał taki problem lojalnościowy, bo z jednej strony zawsze traktował Wielką Brytanię jako przybraną drugą ojczyznę, a z drugiej strony to był taki moment, w którym druga ojczyzna nie bardzo chciała wstawić się czy stanąć po stronie pierwszej. Anglia traktowała sprawę Polski jako wewnętrzną sprawę Rosji. Tutaj nie było mowy o tym, żeby posłuchać głosu Konrada, który miał nadzieję naiwną zapewne, żeby właśnie pod protektoratem, protekcją Wielkiej Brytanii mogła powstać niepodległa Polska. A powiedzmy o Józefie Ratingerze i jego stosunkach z nim. On dzięki, zdaje się, że też dzięki Ratingerowi on wyjechał do Polski w 14 roku, tuż przed wojną, prawda? On w momencie, kiedy wojna wybuchała, on był w Polsce. Tak, w zasadzie przyjechał do Krakowa w chwili, kiedy tuż potem wybuchła wojna. I pobyt Korzeniowskiego w Krakowie, potem w Zakopanem, wraz z rodziną trwał około 2 miesięcy. I właśnie wtedy była takie niezwykłe zderzenie nadziei Polaków, które się rodziły. Ludzie byli rozentuzjazmowani tym, co się może wydarzyć, że Polska ma szansę na odzyskanie niepodległości. I Konrad, który jak gdyby z tymi rozbudzonymi uczuciami, nadziejami na Polsko, na Polskę, na państwowość polską, wrócił w końcu do Anglii i okazało się, że nic z tego nie będzie, że nie ma żadnej szansy, żeby te wszystkie marzenia i pragnienia się ziściły, przynajmniej w tym momencie. On tak w 1916 roku złożył w Foreign Office coś, co się nazywało notą w sprawie polskiej i naczelna myśl tego memorandum to był projekt potrójnego protektoratu angielsko-francusko-rosyjskiego, rosyjskiego również, to znaczy świadczyło to chyba o tym, że jednak był w miarę trzeźwo myślącym człowiekiem i zdawał sobie sprawę, że bez Rosji się tego nie da zrobić. Dla zapewnienia moralnego i materialnego wsparcia czegoś, co nazywał polską wspólnotą narodów. Z Ratingerem razem to napisał i to zostało kompletnie zlekceważone przez Anglików, zero reakcji. Tak, tam zdaje się nawet napisał któryś z urzędników, że jest to całkiem niemożliwe, że nie jest to rzecz do zrobienia. Odrębną jeszcze kwestią, która jest związana z tym trzeźworozsądkowym spojrzeniem Konrada, jest stosunek Konrada do Piłsudskiego i kwestia legionów. Nie wierzył w ten cud legionowy. W pierwszym okresie działalności legionów przerażało go to. Miał poczucie, że sytuacja z jego młodości powtarza się i dokonuje na jego oczach. Z drugiej strony wiemy, że w wystroju jego posiadłości znajdował się drzeworyt przedstawiający Józefa Piłsudskiego. Piłsudski z kolei, myślę, że już w przekładzie Anieli Zagórskiej, mógł czytać Lorda Jima. To także są istotne i bardzo ciekawe paralele, parantele. Porozmawiajmy chwilę o tej jego angielskości. Tak jak wspomniałem, on uważał Imperium Brytyjskie za w ogóle za szczytowe osiągnięcie cywilizacji ludzkiej. I chyba się być może zgadzał z wieloma Brytyjczykami, którzy uważali, że jak ktoś nie jest Brytyjczykiem, to jest rodzaj choroby. Ale równocześnie, no, tak jak mówili państwo przed chwilą, nie miał złudzeń co do tego, że Brytyjczycy pomogą. To było dla niego oczywiste, że Polska jest dla nich nieistotnym pionkiem. Tak, i tutaj myślę sobie, że było to dla niego niezwykle trudne, żeby się z tym pogodzić. Konrad mówił o sobie, że jest homo duplex, że jest człowiekiem podwójnym i że to w jego przypadku ma więcej niż jedno znaczenie. Tak na morzu, jak na lądzie mój punkt widzenia jest angielski, ale z tego nie należy wyprowadzać, że stałem się Anglikiem. Tak nie jest. W moim razie homo duplex ma więcej niż jedno znaczenie. Prawda? Dobrze, ale on może nie ukrywał, ale specjalnie nie obnosił się ze swoim polskim pochodzeniem wobec Anglików. On chciał być świętszy od papieża, prawda? Znaczy bardziej angielski niż angielscy pisarze. Myślę sobie, że nie. On po prostu nie chciał być traktowany jako jakieś dziwadło, jakiś taki dziwny wytwór, że ktoś, kto uczy się późno języka, zaczyna pisać, nie mówi z właściwym akcentem, dlatego nie, jak gdyby nie podkreślał tej swojej polskości, natomiast zawsze mówił, I to jest prawdą, że nigdy się swojej polskości nie wyparł, nigdy nie zmienił nazwiska, używał swoich imion Joseph Konrad jako to był jego pseudonim pisarski, bo tak jak twierdził, nie chciał, żeby mu cudzoziemcy jego nazwisko przekręcali, bo rzeczywiście to, co i kaleczyli, to, co robiono z nazwiskiem Korzeniowski, no to wszelkie możliwe... A czy, nie, bo on też nie przyjął tytułu szlacheckiego, to miało związek z jego polskością? Oczywiście, ponieważ był szlachcicem polskim. I kiedy dostał pismo z tytułem szlacheckim, no, zostaje ogłoszony, że jest, że ma szlachectwo brytyjskie i on nie przyjmuje tego. No nie wiem, czy ktokolwiek zdecydowałby się na taki gest w momencie, kiedy dostaje tytuł szlachecki i go odmawia, bo on już szlachcicem jest polskim. Co więcej, w tym samym okresie, w tym samym momencie, kiedy w 23 roku były wydawane Uniform Edition, prosił, aby z Polski dostarczono mu jak najdokładniejsze herbarze. Chciał umieścić herb na Łęczów, na reprodukcję tego herbu na okładce swojego wydania pism zebranych. Herbu, który nazywał znakiem ochronnym. Druga sprawa, o której tutaj mówimy, to reakcje pisarzy angielskich na Konrada. Przecieraliśmy z niedowierzania oczy, pisze John Galsworthy, kiedy mówili, kiedy nie rozumiemy, czym jest jego język. Owszem, James pokazał Konradowi preskrypt skrzydeł gołębicy, ale i to było bardzo nietypowe dla Henry'ego Jamesa. On nigdy nie pokazywał brudnopisów swoich powieści komukolwiek, ale już parę lat później, między innymi w korespondencji z Herbertem George'em Wellsem, z którym pokpiwali trochę na temat Konrada, Marlowa nazywał preposterous, dziwaczny, wydumany, wymyślony, mając na myśli przede wszystkim Marlowa z Lorda Jima i z Jądra Ciemności. Te skale niezrozumienia nie ujawniały się wyłącznie w wypadku przypadkowych czytelników Konrada, ale także w wypadku tych, których uważał za pisarzy angielskich przyjaciół. Tak naprawdę dopiero 1914 rok i wydanie Gry losu sprawiło, że Konrad stał się poczytnym pisarzem w Anglii. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego, o czym pani wspomniała, o jego szlacheckości, bo to była z jednej strony polska tradycja szlachecka, wiejska, prawda? Gdzieś tam osadzona na polach, lasach, w dworkach i tak dalej. I on został wstawiony w tradycję mieszczańską, w tradycję tego postępu, którego on, jak wcześniej mówiliśmy, nie bardzo się z nim dobrze czuł, a zwłaszcza w tradycję miasta, kiedy patrzymy na przykład, jak on opisuje w Tajnym Agencie, na przykład opisuje Londyn, to jest miasto, to jest spisek, to jest bezosobowy tłum, to jest zagrożenie dla jednostki. To też był jakiś konflikt między wewnętrzny w nim, prawda? Generalnie Konrad źle czuł się w mieście. W Londynie nie był w stanie przebywać zbyt długo i tam, gdzie mieszkał, to wszystkie domy, w których mieszkał, starał się urządzić na wzór polskich dworków i szukał takich krajobrazów, takich miejsc, które by mu przypominały rodzinną Ukrainę. I dlatego uważam, że mówienie, iż był Anglikiem, tak jak on sam sobie powiedział, on Anglikiem nigdy nie został. Był człowiekiem, który tam żył, tam mieszkał, ale tak do szpiku kości był polskim szlachcicem z Kresów. Konrad był ideałem dla wielu pokoleń Polaków. Dla żołnierzy AK był wielkim ideałem. Dla wielkich polskich pisarzy był wspaniałym punktem odniesienia. Mówiliśmy o Andrzeju Bobkowskim, Gombrowicz, Miłosz, Herling Grudziński poświęcił mu setki stron, prawda? Przepraszam za banalne pytanie, ale na czym polega jego aktualność? Dlaczego on jest aktualny? Dlatego, że mówi o tym wszystkim, co ludzkie. I mówi o tym, co w życiu jest ważne, co powinno być ważne. I mówi w taki sposób, że nie moralizuje, chociaż jest moralistą. Zmusza czytelnika i może dlatego zawsze był problem z jego popularnością i tak poczytnością wśród wielkich rzeszy czytelników, że zmusza człowieka do zastanowienia się, dlaczego bohatera spotyka taki czy inny los i okazuje się, że tak naprawdę ważne są zasady tak stare jak świat, jak pisał, ważna jest wierność, lojalność, honor, czyli to wszystko, co w człowieku w głębi jest najważniejsze, a sukces materialny, o czym przekonał się choćby bohater Nostromo, nie zawsze przynosi szczęście. On chyba jest też ważny dlatego, że w przeciwieństwie do wielu współczesnych pisarzy nie pisze wyłącznie o sobie. W ogóle nie pisze o sobie. On bada, mam na myśli najściślejsze rozumienie tego słowa, bada naturę więzi międzyludzkiej i czyni to w sposób, który pozwala to badanie aktualizować. Dlatego refleksja Konrada o anarchizmie czy terroryzmie odżywa współcześnie w Ameryce po zamachach na World Trade Center. Dlatego Amerykanie czytają tajnego agenta bądź w oczach Zachodu. Bo nie są to opowieści o czymś, co 100 lat temu dokonane odżyło na nowo w nowych dekoracjach, ale są to opowieści o tajemnicy międzyludzkiej więzi w świecie kryzysu i w sytuacji kryzysu, jakim jest ten moment wstrząśnienia, moment upadku dawnych wartości, moment, który Konrad nazywał tym momentem anarchistycznym. Bardzo dziękuję. Doktor Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Joanna Skolik z Uniwersytetu w Opolu i Polskiego Towarzystwa Konradowskiego byli Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję. Wy jedni to nieuchwytne uchwycić możecie, niepojęte pojąć. To jest polskość. Polskość, którą wziąłem do dzieł swoich przez Mickiewicza i Słowackiego. Pana Tadeusza ojciec czytał mi głośno i mnie czytać kazał głośno. Nie raz, nie dwa. Wolałem Konrada Wallenroda, Grażynę. Później wolałem Słowackiego. My wolimy Konrada. Dziękuję Państwu bardzo. Dariusz Rosiak, Edyta Kocęba, Mariusz, Michał Jakubik, bardzo przepraszam. I Grzegorz Turnał na koniec jeszcze. Napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze. Może orzeźwić, ale donikąd dojść nie pomoże. Ulicami tłum, wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy.